اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سورت کہف شروع سورت کہف دعوی ماتا استویلی وا کہ سورت کہف کی جواب دے شبہات المشرکین دے او رد دے شرک فی التصرف او فی العلم کہیں کہ اللہ جل جلالہ سرا شریک نشتا دے پا تصرفات او پہ نظام چلولو سی او دارنگی اللہ تعالیٰ پر شریک نشتا دے پا علم کی نو دا دی دعوی دے اثبات دا پارا ما تختوی پا دی صورت کے بس الور واقعات ذکر کریں. یو واقعہ دا اصحاب کہف ذکر کرا چا اصحاب کہف اللہ جل جلالہ دا آغوی عجز کارکو چا آغا دا اللہ تعالیٰ اولیاء دی خود آغا اولیاء چی دی نو آغای عالم الغیب ندی و گوره دریسا و نه کال او دو چه کل را پاسی دل نو بیاور تا پتا نو چه منگا سم را و خودشویو بیاید یو بل سر پده که بحث کو چاوی چه یو ورزم وقت تیر کرده پا خوب که چاوی چه یو ورزم کم تیر کرده دو ایم نمبر نبی صلی اللہ علیه وسلم نیده تا مثال پیش کو چه نبی صلی اللہ علیه وسلم تا هم علم غیب نو دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو و پیغمبرانو که رتول و پیغمبرانو سید ده و عالم الغیب نو او گورا اغومو یل چه سباتا بده تاستا خبر در کم که سبا پتا ورتنو چه سباتا وحی نرازی نو وحی بنده و بیا دا اغینا و روستو دیر وقت پس دا غا وحی رالا درائم نمبر مثال چکم ده اغی در تا دا حضرت موسی و دا حضرت خضر علیه مسلم نپیش کن چگور موسی علیه صلات و السلام تا علم غیب نو نو زکه اویل چه ده مانا غط عالم ما تا نخ کاری پا مختز مکی او حضرت خضر پا خپلا بانده اقرار کئی و ما فعلته عن امری دا کم کارونه چه ما اکل نو دا ما پا خپلا رای ندی کری زفا خپلا سم متصرف نیما او نا عالم الغیب ما بلکه اللہ تعالی ما تا وحی کئی نو دا آغی وحی پا اساس بانده ما دا کارونه اکل و سلورم واقع پیش کئی داغی نا سلورم مثال دا ذوالقرنین نا پیش کئی او ذوالقرنین نم دا مثال چه پیش کئی نو فرد دا شرک فی العلم و رد دا شرک فی التصرف کی دکا مشرکی نو بدا شبه پیش کولا چه ذوالقرنین چه ده توائی چه مطلب پچا که خدایی صفات نرازی دا اللہ بغیر نو پا ذوالقرنین که خدایی صفات را غلی دی بداوی سنگا پکا خدایی صفاتو وی گور آغا متصرفو آغا دا سه پتول دنیا باندی حکومت کرو دا خدای صفات ندی نو اللہ جل جلالهو با دا غیرت کئی چنا ذوالقرنین دا اللہ تعالی یولوی ولیو خدا خبر را چه دا هر سچ ورکڑی و اللہ تعالی ورت ورکڑی وقد احطنا بما لدیه خبر عرابشی اللہ وی منگا پقفل علم کی دا دا غطول ساز و سامان را گیر کرو او زمونگا تصرف که او زمونگا حفظ که ده چلی دو او ده سر علم غیب نو زکا رست براشی لا یکادون یفقهون قولا کلا چی دوی ده شمال پا طرف بان سفر اکلو ده یاجوج ماجوج الاقی خواتا ارسی دل نو علت ده خلق سر پا خبر بانی نکوی دو نو که عالم الغیب وی او علم محیط وی نو در طول و خلق و پا علمونو بانی در طول و خلق و پا کارونو در طول و خلق و پا جبو بانی پا در علم وی خو لیکن در علم پا در باندی نو نو اوز در غسلورم مثال دیتی پیش کئی ذوالقرنین و یسالونک عن ذوالقرنین سرا ذوالقرنین دا بادشاو سوکو بازی وی دا سکندرو خو سکندران بیاد و تیر شوی دی یو سکندر مقدونی دی چه تاسو با کتابونو که ویلی آغا د روم دی او د یونان دی او د اسکندر مقدونی چه دی نو دی د ارسطو استاد دی او ارسطو د وزیر هم وو او هغه هغه سړی دی چې راغلی دی دلته په افغانستان هم حمله کړې ده دا علاقې نیولي خدا کافر و ده تم سکندر وای یو بل سکندر دی د دنه مخکې بیا تیر شوی دی نو وای هغه سکندر چې نو هغه ذوالقرنین بل قول دا ده چې نه سکندر چې نو د ده نوم چې کوم دی پراجح قول باندې هغه سایرس و سایرس فارسی او ایرانی دا تیر شوی دی او دا ذوالقرنین او دا ډیر د الله تعالی په لویو اولیاو کې راځي په پیغمبرۍ کې شک دی صاحب د بدء الاعمالی وای و ذوالقرنین لم یعرف نبیا کذا لقمان فاحذر عن جدالی ذوالقرنین نبی نه پیژندل شوی پته نه لګی چې نبی دی او کنه دی دا قرنګ د لقمان په باره کې ځان د جګړې نه وساته پته نه لګی چې هغه پیغمبر دی او کنه دی خو البته ولی خدای د الله تعالی نو دا وی هغه سایرس دی نو که سکندر اول شي بیا وی دا دغه چې کومو د مکه حضرت تیر شو علیه السلام دا وی د وزیر او کچر څنګه دا سایرس چې نو بیا دا سایرس ورستو راغلی دی دا بیا د موسی علیه السلام نه پس وو او دې بیا د بنی اسرائیل چې کوم دویم ځل خروج او په دویم ځل راوتلو د فل دغه نه د بیت المقدس نه نو په هغه نورستو بیا دې راغله دې د بخت نصر سره د عراق کې جنگ کړ دې او بیا هغه بنی اسرائیل په هغه ټیم کې مسلمانانو نو هغه ته بیا آزاد کړی دي نو بیا دا هغه سره دې به هر حال دا خود دا غا تعارف دی او دا ذوالقرنین ورته ولي وای نو باز دې وای دې په سر کې دعا کرونه او زکوۃ ذوالقرنین دې فلیکن دا خبره صحیح نه ده ذوالقرنین باز دې وای زکوۃ ورته وای چې دې د روم او د فارس د دواړو بادشاہ شوی نو دا دو طاقتونه و دې دو طاقتونه په وجبانې ورته سویل کیږي ذوالقرنین ورته ویل کیږي خدی دا خو بد دا هغه دغه شونوم شو تعارف شو په صورت کې بد دا بیان څنګه انداز کیږي نو هغه بد دا انداز کیږي چې اول خو الله جل جلاله د خپل تصرف ذکر کوي چې انا مکننا له فی الارض مون و تقوت ورکړو دا خپل متصرف نه و چې دغه اعتراض چې کوم مشرکین دا کومه شبهه کوي چې دا خود اول نه ده پېښې بیا د درې سفرونو ذکر کوي یو سفر د مغرب په جانب باندې تر بحر اسود پورې او یو د مشرق په جانب باندې دی او دریم نمبر چې کوم دی نو د دو د شمال په جانب د قطب په جانب باندې د هغه سفر دی نو درې سفرونه ذکر کوي او ما تاسو ته وی په صورت کې اصل کې درې سفر ذکر کیږي اول سفر د اصحاب کهف دی د پاره د حفاظت د دین ولې لاړ الله خپل علاقې پرې خو د سفر وکړو هجرت وکړو د پاره د حفاظت د دین دویم نمبر سفر د موسی علیه السلام د پاره د طلب د علم د دین چې علم د دین حاصل کړي دریم نمبر سفر د ذوالقرنین د پاره د نشر او اشاعت او د غلبې د دین نو دا د غلبې د دین د پاره چې کوم سفر شوی دی درې سفرونه شوی دي هغه ذکر کړي او بیا په دې سفرونو کې د د سیاست ذکر کړي اگر نرم سیاست ددو او دویم نمبر پا دی سیاست که بیا صد المفاسدو چه اسلامی امیران چیوی نو اغوی بسکی اغوی سیاست بداوی چه کم ده فساد لاروی نو اغا بسکی اغا ببندهی لکه دل قرنین چه بندکلا نو دا برا ده ده اغا خلاصی او پا آخر که با ده ده خپل عقیده ذکر کئی چه خد ده خپل عقیده سوا ده زانت متصرف وی ده زانت عالم الغیب وی نا ده طول توکل پا اللہ تعالی باندیو نو آغا برا تا ذکر کی بس دا برا دی ده ده دی داغا خلاصه بی آغا داوی سر بی لگوی چه عالم الغیب یو اللہ متصرف یو اللہ ذوالقرنین تو گورا بادشاہ دی نو پتاو لگی دا اولیاء عالم الغیب ندی اولیاء متصرفین ندی انبیاء عالم الغیب ندی انبیاء متصرفین ندی بادشاہان عالم الغیب ندی بادشاہان متصرفین ندی در طول صورت اغا خلاصا اغا نچور اغا سلور جملے کا خیال کے مرازی تا سمق کے تیری شیوی اغا سلور جملو تا اغا خلاصا لارخا ویسألونک عن ذی القرنین او پختنکی دیدتانا عن ذی القرنین فبارد ذی القرنین کے نقل ورت هوا يا ساتلو عليكم ذره ابل ولم فتاصبان دي ذكرا نس ذكرا ياداش نصيحت يعني دا قصه ده تر ذل قرنين ذکر کوم خب بطور قصه نه ذکر کوم چه بس دا قصه ده نه دا غینا بس نصیحتنا تا عبرت بتنا اخلي چه ذل قرنين څنګه سړیو ذل قرنين په حالت کې عبرت دي د ذوالقرنین په صفاتو کې عبرت ده د ذوالقرنین په سفر کې عبرت ده د ذوالقرنین په سیاست کې عبرت ده فلور عبرتونه په کې ده په حالت سره عالم الغیب نه ده متصرف نه ده بنده ده الله تعالی ده ها سفر سره ده پاره ده نشر ده دین ده د ذوالقرنین صفات سدي صفات دمره بهترین صفات کی شراب شي د ذوالقرنین سیاست سدي عادلانه سیاست دي ظالمانه سیاست نه دي بس دا سلور په عبرتونه زکه وتا ذکر وی قل فاتلو علیکم منه ذکرا ورته وای ذات ابل ولم پتا سبانی منه د دې قصه د ذوالقرنین نا ذکرن اغا چه کم که نصیت وی کم که عبرت وی اغا دتا ذکر کن نورا نذکر کن انا مکننا له فی الارض یقینا منگا قوت ورکلو دتا مکن یو مکن و تمکینا زائی ورکول قوت ورکول منگ دتا قوت ورکلو نو اللہ چه دا اول نوویل چه ما قوت ورکلو بس قسلال ختم شوا متصرف نده پوش که اللہ وی قوتونا ما ورکلو طاقت ما ورکلو فی الارض فزمها که و آتیناهو او ورکل مودتا من کل شیئن دا هر یو سیدنا هر یو شیئن ورکلو نو ما تاستویلو کل کل استغراق و عرفی دا پار رازی اغا عمره چه ده دوت ضرورتو اغا عمره ورکڑه گونه کل شید سانو چه طولم طول دنیا وطا ورکڑه وا طول هر یو شی ورطا ورکڑه نا من کل چه این ده هر اغا سیزنا چه ده دوت ضرورتو سوابان پیت بار ده سامان سارا چه سامان ده تصمرا پکارو اغا اللہ وی ما ورطا ورکڑه دارون به سببان چه ده ذرائی سامانو ندی دویم دل فا اتباع سببا نو ده تابی شده لارو دلتا سبب پماند سر ده و پماند تاریخ طرقن پماند لارو سر دل لارو تابی شو مطلق پلارو روان چه خو کمی لاری نو فا اتباع سبب المغرب ده تابی شده لارو ده مغرب مغرب طرف تا ده سفر شروع کو ده سده پارا ده نشر ده دین ده پارا ده توحید ده قرول ده پارا حتی تبی پوری ده بلغا مغرب الشمس پریوتو دن مرتا اغا زائتا چه المر پریوتو نو المر خو پریو دینا خو مطلب داره داغین آخوا عبادی نواز مکا نوا ده یه دات زائتا ورسیدو چه داغین آخوا بیادتا نورا لار نوا اغیتا ورسیدو وجدها نوی منتدانور تغربو فی عین حمیعت چه دوبیده ده فی عین پا غچینک حمیعت تورک پا تور چینک ده دوبیده دن مر نو المر خو پا تور چینک ندوبیده خود داس اختاریدو چه داغین اخوا نورم زکا نوا نو داس اختاریدو چه دانور کتا شو تا بایی که ده پده تور چی نکسه شو دوب شو دا تور چی نسو دا بحری اسودو بحری اسود تا ده رسیدلو از تور سمندر تده اغی تا رسیدلو نو داغین اخوا ده تا نور سنخ کاریدل ده تا داس اختاریدو لکه ده که پا داغا که لکه سو ده سمندر سفر کچا کلی نو آغا چه سمندر که کل سفر کی نو دا نور سنخ کاری تش سمندری و بی و بی نو آغا تا داس اختاری لکه ده سمندر دال مر راوخته او په دې سمندر کې ډوب شو د کسانتي او تخکاری دو ها وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما او وي منتو دغه ځای کې قوما يقوم يقوم التكي اغي سره ملاو شو التكي چې کوم قوم په مغرب کې اوسېدو نو اغي اومنتو قلنا نو مونږ ورته وی یاد القرنين اي ذل قرنين اما ان تعذبا دا ورته مونږ وی نو کچرته نبی شي یا نبی نو نو د سره نبی په سفر کې وو نو هغه نبی ته مونږ وخه یو کړه داغه په ذریعہ مدته وی چې اي ذل قرنين اما ان تعذبا يا بت سزا ورکې دوی ته و اما ان تتخذ فيهم حسنا يا بت اونی سي په دې کې خيسته لارا خيسته طریقه مطلب دار نرمي وو سره وکي نو دې خلکو سره تاسو اختیار دي دا خلک کافر دي کله اول نټول قتل کې امستا خو حدا او کنه توای چې نزدې ته بر اسلام دعوت پیش کو نو که اسلام قبول ته خو خا اسلام قبول نه کو جزیه به نه واخلو که کوم بیا جزیه هم نه قبول ولا بیا رستو قتل کو نو دا تا خو خره تا ته اختیار دی قال نو دوی اما من ظلم هر اغه هر چې هغه سوفت من ظلم چې هغه ظلم کی ظلم نه مراد دی لکه هغه شرک او کفر عنادی دی یعنی هغه پر خپل کفر او شرک باندې ټینګ شي کلک شي فسوف نعذبه نذره سزا بور کومږه غتا ثم يرد بابا واپس کوشي الى ربه رب فلتا فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب بور کی اللہ تعالی غتا عذاب ناشنا خطرناک عذاب بوتا بی اللہ ورکی مطلب دالے کم پک کافر شو پک کفر تین شو زدی اوپر نو دغ زدی کافر و من قتل کو بیا بزی اللہ طرف تا بیا با اللہ تعالی ور لخ پل سزا ورکی وَأَمَّا قَالَ أَمَّا خَا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا أَوْ هَرْ أَغَسُوكِ كِي إِمَانِ رَوْلُ وَعَمِلَ صَالِحًا أَوْ عَمَلُوكَ مُوَافِقْ دِ شَرِيَتْ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى نُدَاقَ دَ پَارَ بَي بَدْلَ خَيْسْتَى خَيْسْتَى بَدْلَ بَوْتَ مُنْ وَرْكُو مَطْلَبْ دَالِ فَدِ مَلْكِ بَوْتَ زَائِ وَرْكُو قُوشْوِ أَغَتَ بَا أَمَنْ وَرْكُو چِسُوكِ إِمَانْ رَوْلِ وَسَنَقُولُ لَهُ أَوْ ذَرَّةِ وَايُبَ مُنْ غَتَ مِنْ أَمْرِنَا دَ كَار زَمُنْغَنَا يُسْرًا أَسَانَا أَسَانَا خَبَرَ بَس مَطْلَبْ دَي أَسَانَا خَبَرَ مطلب داده چې په دین کې کم اعمال دی هغه ورته یاد کوته دا کوا او اد دین یسرن دین آسان دی بس په آسان دین باندې بس کوي عمل بکای نو ګور داده دا سیاست شو چې کم سیاست وکول نرم عادلانه خوش سیاست وکړو چې الله تعالی ورته اختیار ورکړو چې په هر څه کې تاسو اختیار دی لیکن دوی چې نه دا سیاست کومه چې کم خلک ایمان راوړي هغه خیر کم خامخا په شرک او کفر ټینګي کی هغه ته بیا سزا ورکوم حتا تر سمات با سببا بیا دې تابع دلارو بیا راغ خپل مرکز ته واپس راغی داغی نه پس بیا دې دلارو تابع شو چې بیا تابع شنو حتا تر دې پوره اذا بلغ مطلع الشمس چې کله راوري سره راوري سید دې مطلع الشمس اگر راختو دن مرتا زائد راختو دن مر چې کم دین المر راختو نو مطلب دانه لې چې کله زائد راختو ما مطلب مشرقي طرف تراغه خو مشرق کې په دغه زمانہ کې دومره آبادی چرا دین آقا بیانور آبادی نوا نو علاقو ده بلخ او ده رنگی بعضی چکم دین مکران دی علاقو تراؤ رسیدو چه دی تراؤ رسیدو نو وجدها وی منتدال مر تطلعو علا قوم چرا خطو دال مر پا یو قوم باندی لم نجعل لهم چه مونگ نو جوڑ کردی خلقو لرمین دونیها لاندی ده دیل مر نسترن پردا ده دین لاندی دوی کس پردا نوا سمطلب داسی غرون نو چه اغن مر را خطو دا خلق تیغیشات اغید نپتوه دا سی زای نو چه مطلب دا سی ونی فکی نوی پا دا غی علاقه کی پرده نو را نو صرف دا پرده و چه غارونو اغا غارونو که بدا خلق و سیدل و غیط بدل نکیدل نو دا سی علاقه تا دیلارو خواه کذالک هم دغا رنگی وقت اخطنا بی ما لدیه خبره هم دغا چه کذالک یعنی فعلا کذالک کما فعلا کذالک کما فعل بی اهل المغرب داسی پی اکرل لکا سنگی چه مغربیانو سر کرو مغرب والا سر سر کرو نو اغوی سر ادار کرو چه کم خلق ایمان راو یا غیر فری خودل چه کم خلق کفرو که نو اغا با قتل کیگی نو دغا چانت کار دوی سر او مکرو و قد اخطنا بی ما لدیه خبرا اللہ وی دس را علم غیب نو ما سر دی و قد اخطنا و یقین المنگراگیر کرو پا علم کی بی ما اغا سامانونا لدیه چر دی چا سرو لدیه لدی ذو القرنین سرو خبرن د جهات د خبر او د علمنا من په علم کې راګیر کړو کم هغه چې کم د سره سامانونو د سره علم غیب نو یو معنا دیو معنا وقد احطنا احاطه کله په معنا د حفظ سره مرضی وقد احطنا وقد حفظنا او مونږ حفاظت کړو بما د هغه سامانونو لدیه چې لدی ذو القرنین سرو خبرن په خبر تیا سره فتی خبرو او مونږ حفاظت کولو خا الله وی نو دا متصرف دی نو وی الله وی ثم اتبع سببا نو بیا دې تابع شو دلارو دای دریم سفر دی مغربي سفر وکړو مشرقي سفر وکړو اوس شمالي سفر شروع کړو قطبي سفر شروع کړو ثم اتبع سببا نو بیا دې تابع شو دلارو د قطب او د شمال حتا تر دې پورې اذا بلغا کله تلا ذل قرنین اور رسیدو بین الصدین فمن دا غدو غرونو که ای دو غرونا دا دو جبلونا دو غرونا تا چه کم دنو اغا او رسیدو اغا دو غرونا تا چه او رسیدو دو دیوالونو تا ال تا اغا کم علاقه و اغا پا شمالی طرف کی او اغی طویل کی گی وادی داریال داریال وادی تا چه کم دنو دی او رسیدو اس دا وادی داریال مرکلا او دغه دیوال د دبا اوس راشي هغه مرکبه د ورکیدو وجه دا ده چې کله مختلف په غرونو کې دا مختلف حالات راځي کنه پیلا او سکراو پکې راځي پاغې سره کله کله بیا زلزلې راځي نو پاغې کې بیا کله یو شی پټ کی دغه طرفونو ته تلو حتی اذا بلغ بین الصدین وجدا وی منت من دونهما ها وړاندې دې دینا اے رادی خواد من دونهما رادی خواد دینا یعنی د دې درې په دې خله کې اومنت قومن یو قوم لا کادونا چنیز دینوا یفقون قولا چه پوشیوی پا خبر باندی اے دوی دا وی په خبره نه پویدل اغی د دوی په خبره نه پویدل نو دی کوستانو نو کله کله داسې دی بی وی چې ورڅ کنه نو ته وځه خدای پاک داسې وای نو داسې داسې علاقې ته ورسېدو وای دا وادي داریال او دغه ځای قومونه کم قومونه او کاسبیین او پولشیین دا دا قومونه سره د ملاقات وشو چې دغه ملاقات وشو نو دا غی نه پس اغی سره خبر باندې نه پویدو به هر حال به ترجمان مقرر کو نو چې ترجمان مقرر کو ترجمان او تر خبرې دا کړه ښه هغه ته بیا خبر او کړه لا یکادون دې کې و چون اشاره اوس باندې په علم غیب تر ذل قرنین نه عالم الغیب ذل قرنین نو ګنې د دې سره په خبره پوښو یا به دې پوښي کړو خو څه خو بشي وکنه لیکن نه دلیل دل دا غوی جبا ورتلا نه غوی له دې جبا ورتلا قالو نو دی اویا ذل قرنین ای ذل قرنین تعارف شو چې هغه ذل قرنین دې داخل دنیا بادشاہ دې نو هغه و تجربه جوړ کړا ارال ترجمان په واسطه ورته وی وی ان یاجوج و ماجوجا یقینا دا یاجوج و ماجوج چې دی مفسدون فی الارض فساد کون کی دی پزماه کې فهل نجعل لك خرجا نو آیا وګرځو مونږه آیا مقرر کو مونږ تعالی را خرجا خرچا چانده بدر کو ها علا ان پدی شرط باندې تجعل بیننا و بینهم صددا چې زمونږه او د دوی ترمیان زبط دیوال وه په د دې لپاره مونږ چانده درکو چې ته زمونږه او د دوی ترمیان د صدا سے مضبوط سړی وی ته قوت کارا شو کنا چیر دا دومره قوی سړی دی لہذا دې دې دې مو کړی چې مونږ له دا دیوال وای او دا غونه را لبن کې هغه طرف ته داخله کرانه واړی یاجوج و ماجوج دا په اولاد دا یافس کې دی نوح علی السلام نه پس حام سام یافس درې بچی پاتې شو یو حامو یو سامو یو یافسو د حام اولاد هغه خو مطلب دا عرب او سام کې مونږ راځو یافس چې کوم دنو هغه اولاد بیا دغه ترکان دی ثقلاب ثقلاب قومونه او ترکانو دا د هغه په اویا او وسره یاجوج ماجوج دا درې قومونه دا چین و غیره دا علاقې سړي دا ټول د دې په د یافس اولاد د ترکانو وسره دي او یاجوج ماجوج هم د دې د یافس په اولاد کې دي دې ته په یورپی ژبه کې کوم د کاک نیکاک ورته وي څه ته وي کاک نیکاک ورته وي او دلته په عربی کې ته یاجوج ماجوج وي افسو کې بیا دار چې خپل خپل ژبه نو څه کوته زوزي ماجوج وي څه کوته جدي ماجوج وي نو دا خلکو ښا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا نو آیا مقرر کوم تا ته چنده علی ان فدی خبروان تجعل بیننا و بینهم صددا چې ته جوړ کې فمیان زمونږه فمیان د دوی کې صد دیوال ځکه دا راتل د دین به فسن خدا کول ریبل به بدماشان خلق کنه لا سنوت کې مطلب زناور و انسانان دي خو لیکن دا خبره ده چې راتل با کافر دي راتل با د دوی فسن به ریبل د دوی به فذکورن لوټ کول او ډیرو داد کرده دینا نو لحاظا دیو تا دیر کمزوریو نو دوی دیو جنو اسی دیوالو قال اوی ورد ذو القرنین ما مکننی فیه ربی خیرون اگا چی قوت را کرده ما تفاقی که رب زما خیرون اگا بہتر دیستا سو چندینا اے چندی مکوی ما تا ذا چندینا غوارم مال اللہ پا قوت را کرده لیکن یو خبر دا فا اعینونی بی قوت مددو کئی زما بی قوت پا قوت دا افراد سرا افرادی قوت را برابر کئی کسان مراد کی او زما سره مطلب پا دی دیوال وحالو که مرد تو کی خواه اجعل بینکم و بینهم ردما نو اوبا و حمد پمینستاتو کی و بینهم پمینز دی یاجوج ماجوج که ردمن بند مضبوط ردم اغا بند توی اغا دیوال توی چه اغا انتهای مضبوطی نو زبستاتو ترمینز آده دوی ترمینز یا مضبوط بند بجوڑ کما خو مال دم رو کئی چه مدد افرادیو کئی آتونی نو بس اغای ور سر منظور اکڑا نور خو قرآن دیا قصه دا سر دستوره نکی کنا خو دم رشوه چه اغا منظور اکڑا ور سر چه بس بلکل تیک دا دوی سیده بس کار شروع شو دا اوس پنی دا خختی جوڑ اکڑی خواه دا اوس پنی خختی اغای جوڑ اکڑی وی آتونی راوڑی ما تا زبر الحدید اغا تکلی دا اوس پنو تکلی دا اوس پنو سوی اغا دا اوس پنی خختی وی خواه حتی تر دی پوری اذا ساوا کلا چه برابر شده دیوال بین صدفینی پمیان دا اغا سرونو دا غرونو که اغا دا سرونو غرونو غرونو سرونو تیو رسو خواه او دا شمال طرف غرونو خوبیا تاسو بنی کسلی دا دیر کسم را دی خوازی کو اندوکش طرف تزی بیا داغی نفسی ها خوازی نو دا غرونو اوچتی گر دیر اوچت غرونو دی پا آغی که ورط دا دیوال جوڑ کو حق قالا نو چکل برابر کو نو قالا بیوی انفخو انفخو فکوهی فکوهی تا مطلب ده دا بنای ورطوی کتا سر تینگر لیدلی وی اس خدا زمانہ بدل اشوا اس خدا کا شیطانی کی پر موٹر باندھی اگا اور تا کا پکے ور کئی کنا لیکن مکہ بقوانی طریقہ دا و چاغا بے دا کول یوشے با وغبر اسرا ڈڈے دو گون تیغیل بے زور ور کو نو بس اگے بسو کڑی با حوال تویشتا نو دا داس چلو کو چی پدی طریقہ باندھی چ اولنی دا حق تی ولا گولی بیا وے تے دیکھو تو میانس کی داس کار کوئلہ کی خودا پوش می نو چکلے کی خودا دا اگے پاس ور ور کو بیا دغه تا دغه مطلب دا دی پیسونه غوند راوستی دی التن خلق ناس تیغه بنای وي چې هغه وای نو هغه او خوږی تر ګرمی کې نو چې څومره ګرم کړو هغه اوس په نیغه خوختی چې وی هغه په میانس کې دا پراته نو هغه اوس په نیغه خوخت مکمل سریش وي چې سریش وي نو بیا دا هغه نو ورستو وي تامبر اوړی تامبه دا کړه د تامبه چې کوم دی الله تعالی وایي ته تامبه چینه او چلولا نو هغه تامبه وی لیکړی واغې په پاسه راوالو نو چې راوالو لا هغه میانس درزونو زاینو خالی تلاړه چې خالی تلاړه نو هغه مکمل څه شو هغه یو تخته شو هغه دیوال مکمل یو تخته شو قال وی انفقو نفقو هي بنای حتا تر دې پورې دا جعلهو نارا چې وی ګرځو دا دیوال یو اور مکمل اور شو نو قال دی وی اتونی افرغ علیه قطرا غیر تاسف نحو کې ویلې دا غره باب د تنازونه ده کنه دا تنازع الفعلام نو اتونی راوړی ما تکترن تامبا افرغ علیه قطرا چې ذرات وی کم پدی باندې تامبا او تا تامبا راوړی چې پاته پراولم فمستعو بس دیوال جوړ کو اوس الله وی فمستعو نو طاقت نه لري دا یاجوج ماجوج ان یظهروه چراو خیجی پدی دیوال باندې دبرا و مستطاعو او طاقت نه لري له دې دیوال لر نق بند سوری کولو نه پکې سوری کول شي دا دیوال وته جوړ کو او نه ته پاته راوړی دی شي بس سیستم ورته بند کو دی یاغه طرف ته مو دې طرف ته بس دا خو ختم کو اوس پخپل باندې د ذوالقرنین نه دلیل پیش کړي چې ذوالقرنین چې راځو مرقوی نسبه ځان ته خو به خامخا سوی کنه ستاسو خدایي صفات هغه وینا قال هغه وی هاذا رحمت من ربي دا رحمت دې له طرفه در رب زمانہ دا زمال الله طاقت را کړ دې فایدا جاء وعد ربي نو کله چراشي وعد در رب زمانہ جعله نو بغر زیدا دکا هموار د زمکه سرا دکا چې زری زری کی بیا غری دم زکه طرفات نشي نو الله په دا دیوال دا ته هموار کی ها دا به ختم شي وکانا وعد ربي حقا او دا وعد در رب زمانہ حقا رشتیا زما دا رب وعد د قیامت برازی پاغه کی بیا یاجوج و ماجوج راوزی اگر رشتیا ده بس الله تعالی ته معلومه ده چې کله برازی خام خجی و ترکنا بعضهم راپری خود و راپری بگدومونگا اللہ وی بعضهم بعض دوینا یوم ایدن پا دا غورت کی یموجو فی بعضن چی چپی باوی پا بعضو کی و نفقه فی السور او پوک باوالشی پش پیلی کی فجمعنا هم جمعا نبیا برا جمع کمون گویلرا جمعا طول پا یوزای اے داتی اللہ وی کی او وقت برا چی قیامت تنیز دی چی دا یعجوز و معجوز سری دا دیوال بیراو گردو چراو غرزولی شی نو دا بحقو شی شی نو چه دا راقو شی نو اللہ وی دمرا دیر بای چی یمودو کی بعدن چپی باوی خلاصی لکا چپی چرا روانی فبصورت انبیاء کی برا شی چی وهم من کل حد بین سلون چه کم غرط گوری کم دا سوچت زائت گوری بس دی بچرا کزی گرا خوشی بای خوشی دا سی حالت چه کم دن آغا برا شی واللہ علم چرا بسوک وی خدا خبر بعد خدا کوئی دا چینیان دی کنا خو چینیان خرازی من سر گرد لاغردی پی الحال خو پتے نہ لگی نو والله عالم کی سوک دی خود دیر زیاد دی فجمعنا هم جمع وعرضنا جهنم او پیش بکم جهنم یوم ایزن فدا غورت کی لیل کافرین دا پارد کافران وعرضن پا پیش کولو سرا الذین اغا کافر کانت آئینهم فی غطائن دا تقویف شو جس ترگی دوی فی غطائن پا پردہ کی عن ذکری دا وحی زمانا دا دین زمانا وکانو او دیا غلائی استطیعون سمعا چه طاقت نلری دا اوریدو دا حق حق اوریدو تے طاقت نکیگی دغشان کافر سدی اللہ ویده بے جہنم تورو گردون تر دے پوری دا قیصد ذوالقرنین او فاخیری کی پیو تقویف ورکو فا قیصد ذوالقرنین بانے کو پوش بھئی مقصدنم در تمعلوم سدی قیصد ذوالقرنین ما سنگ سیاست اکڑو دغا سنگ سفر اکڑو در پارد دین سنگ سیاست اکڑو سیاست عادلانہ اکڑو سد المفاسد لار د فساد بند کی اجو جماجت کے سو کو دیوال والو اس دا دیوال چرچ دے ددی دیوال بارک راضی چ دا دیوال یو خود مودودی ارایدا اخو دیوار چین یادے وے دا دیوار چین دے دیوار چین وے دا گٹو نہ جوڑ لے دا کھٹو نہ جوڑ لے دیوار چین چ دے دا اس پلنن نہ جوڑ دیتا پ تاریخ کے راغل دا دیوال مخ کے خلق لی دلے دے دیتا سد حدیدی پنوں سر دے تاریخ کتابوں کے چ گورے نو بعد کسان رسیدری دیدل اس پن دیوال کا البتہ اس وقت کے دانش ترے دا پ دی زلزلو سر دے غرون پ یو بل سر لگے دو سارا دا پ دی کے پٹکے ویلا دی کے اورک دے او قیامت تک قرب قیامت کے بعد دیوال رامات چھ بیا بدی کے کم دے اگہ براوزی یاجوج ماجوج او بیا بر دنیا سر مقابلہ کی فدور دے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال ذوالقرنین متصرف نو ذوالقرنین عالم الغیب نو خدائی صفات ذوالقرنین کے نوتا تو گوری تول اللہ وی دا ولا ما ورکلو نو پ دنیا کی چسو سمرا طاقت والا شی اللہ وی زما دے قوت نہ لان دے چ سمرا علم والا شی زما دے علم نے علم لان دے تو علم نو کہ علم دے انبیاء علیہ السلام دے تول نو چتے فالا وی نا زما دے علوم نہ لان دے پ قوت نو کہ قوت ذوالقرنین دے تول نو چتو فالا وی نا زمانہ لان دے او متصرف نہ دے خا تربی پوری دا ویل اس صورت کہ دغا ماتا استویلو صورت کہ مستملو پس بانی پا دو بابونو باندی پا یو مقدمه باندی پا اخیری که خلاصه دا